أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سورة الحجر مكي سورة دي نازل شهد ورستو هذا سورة الكهف أو مخجر سورة الأنعامنا ترتيب قرآنكي بن لسم نمبر سورة دي او ترتیب نزول کی سلور پندوستم نمبر سورت دے. ربط دری سورت دما قبل سردار سور ابراہیم کے اللہ تعالی ذکر کل وذکرہم بی ایام اللہ تذکیر و دور کا نو دی صورت کے اللہ تعالیٰ داغی افسوس ذکر کئی فعدمی ایمان باندے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چاچ ند منلی اغو بی آرمان کئے. دو امربت دمان قبل سردارے مخ کی صورت کی تذکیر بی ایام اللہ ذکر شو نو دی صورت کی نزول العذاب ذکر کئی پا منکری نبانی تذکیر دیور کا و خبر اونملالا دا اللہ تعالی عذاب بفرازی. نو دی صورت کی اللہ تعالی ذکر کئی ذکر دا اقوام مکذبو محلکو خمسو پینزا اغا قومونا اللہ تعالی ذکر کری دی چاگی ندمن لی اغا اللہ تعالی تباہ کری دی. دعوت سورت دا تخویف دا پار دا مجرمانو پا ذکر دا اقوام مکذبو محلکو سابقو سرا چاچی ندمن لی اغا اللہ تعالی تباہ کری دی. اسماء حسنا دا اللہ تعالی بحسب تکرار و ذکر شوید. خلاصر سورت دار چی سورت دری حصے دے اول حصہ پن لسم آیات پوری ذکر کی ودی کی اول ذکر کی گی ترغیب قرآن کریم تا دا قرآن کریم عظم شان کتاب دے دا کتاب اومنی چې د الله تعالی د عذاب نه بچ شي. الف لام را الله تعالی فویږي په معنا د دې حروف تلک آیات الکتاب دا آیاتنا د کتاب دی او قران مبین او د قران واضح بیان کوونکی او قران مبین او دا آیاتنا دا قرآن واضح بیان کون کی دی. تفسیر جلالین مانا کری دا مبین مظہرین للحق من الباطل دا آیاتنا دا قرآن دی چاگا اخکار کون کے رے حق لرا دا باطلنا جدا کون کے رے حق لرا دا باطلنا مظہرین للحق من الباطل حق و باطل جدا کی حق و باطل بسبان جدا کی پا قرآن کریم مان. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین دی آیات کی تخویف دے منکرینو تا پا وقت دا نزول دا عذاب کی بیا منکرین با ارمان کی خلیگن اغا وقت کی و طبیع فائدہ نور کی. ربما په کلام عربی کې د تقلیل او د تکثیر دواړو د پاره راځي. دې ذکر سره پاره دی ځان پدې باندې پوهه کوي بیا دواړه جدا جدا معنی راځي. غرائب التفسیر ذکر کړی دی و ظاهر الآیات یقتضی التکسیر و ظاهر د آیات نو معلومیږي چې ربا پدې دې کې د تکسیر د پاره دی نو معنا بدا کوي ربا ما یود الذین ډیر کرت با ارمانونه کوي کافران لو کانو مسلمین کاش کدیو منون کی د توحید د الله تعالی وي قبل ان کی د توحید د الله تعالی وي نو ربا ما ظاهر د آیات نه دا معلومیږي چې دا د تکسیر د پاره دی. غرائب التفسیر دا ذکر کړی دی. دویم قول تفسیر جلالین ذکر کړی دی هغه وی ربا للتکسیر وقیل للتقلیل او دویم قول د بعضی مفسرینو داره چې دا ربا د تقلیل لپاره دی نو بیا معنی به داسې کوی ربما یود الذین کلا کلا لگ لگ ارمان بکی کافران لو کانو مسلمین کاش کدیو توحید قبول کړی خدا اولنی معنی هغه غوړه ده. غرائب التفسیر وای در تکسیر لپاره ډیر کړه تا ارمانونه وکي کافران لو کانو مسلمین کاش کدیو منون کی د توحید د الله تعالی وای ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلهیهم الامن فسوف یعلمون زجر دے په محبت د دنیا باندې ذرهم پریک د دیو لرا یا کلو چی خوراک کئی ویتمتعوا مزید دنیا واخلی ویلهیهم الامل غافل کړی دی دیو لرا امیدونو فسوف یعلمون نظر دے چی دیو بپوی شی. حدیث کے راغلی دی حدیث مرفوع دی سلور علامات تا انسان دا بدبختی دی مخ کی داغی وضاحت ویلے شوی دی یو وچوال دسترگو کلچ دا انسان پسترگو کی جڑا نرازی اوخ کی نرازی دا دا انسان دا بدبختی علامه دا او دویم سخوال دزلونو کلچ دا یو مومن مسلمان زل سخشی او درم او گدواله د امیدونو و یلهیهم العمل او غافل کړی دی ولرا امیدونو او سلورم حرس د دنیا دا سلور صفاتونه چې چا کی جمع شي دا انسان بدبخت انسان دی. یا په دې سلور صفاتونو کې چې یو په چا کې راشي نو هغه بدبخت انسان دی. زر هم پریک ددیو لر آیا کلو چی خوراک کئی و اتمتعو و مزید دنیا اخلی و یلحی هم العملو او غافل کردی دیو لر امیدونو فصوفا یعلمون نظر دے چی دیو با آفویشی پتب و تولگ و ما احلکنا من قریت الا ولها کتاب معلوم دی دو آیتون کی اللہ تعالی ذکر کئی تخویف دنیاوی دا کم خلق چی غافل دی پدیو بانی بدا اللہ تعالی عذاب راضی خدا عذاب دا پارا وقت مقرر دی پا خپل وقت بانی با عذاب راضی وما اهلکنا من قریتین او ندی حلا کڑی منگا یو کلی والا الا ولها کتاب معلوم مگر دا غیر پار دی لک مقرر دا غیر پار لک شوی دی او آغا مقرر دی ما تسبق من امتین اجلها نشی وړاندې کېدلې نشی مخکې کېدلې هیڅ یو امت اجل ها د خپل نیټې نه او ما یستاخرون او نور است کېدلې شي خپل نیټه باندې به عذاب راځي. وقالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون دی آیات کی زجر دے په استهزاء بالرسل باندې کم خلق چې پیغمبر پسې ټوکی کوي اغیت اللہ تعالی زورن ذکر کیا. وقالو اوائی دغا مشرکان یا ایوہ اللذی اے داسی سڑیا اے داسی انسانا نزل علیہ الذکر چنازل شوید پدبان لی وحی انک لمجنون یقنن تا خامخال ونی دیزی کتاس سوالو کیا چاگو خدا خبر نمنلا یا ایها الذی نزل علیه الذکر دا ټکی هغه نه معنی چې غضب باندې وحی نازلی تفسیر جلالین او نور ډیروم پسیرین بس یو خبره ذکر کړی دا یو ټکی دی خو پیده تاسو لکه وقالو او وای دغه مشرکان یا ایها الذی اے داسی سړیا نزل علیه الذکر چې نازل شوی دا په دبا باندې وحی فی زعمه د دپ گمان کی دا خبر چې سرونه کوي بیا بر باندې دغه اعتراض راځي د د گمان دار چې پیغمبر یما او ما باندې وحی راځي نو سپی هغه پتو لګی انک لمجنون یقینا تا خامخا لیونی د الله تعالی پیغمبر ته وی دا لیونی دی لو ما تاتینا بالملائکتین کنتا من الصادقین دی آیات کی طلب دے دا پیغمبر علیہ السلام نا دا ملائکو لو ما تاتینا بالملائکتی ولنرا ولی تمنگتا ملائک ان کنت من الصادقین کتی دا رشتننا دو معنی ذکر کر دیں مفسرین لو ما تاتینا بالملائکتی ستا دا صداقت دا پارا چا غوی چی دا دا اللہ تعالی پیغمبر دے دویم مانا جی کرکڑ دے مپسرین لو ما تاتینا بالملائکتی ولی نرا ولی تمنگتا ملائک یعنی ستا دا امداد دا پارا دا ستا سر ملائکو گردی ستا دا صداقت دا پارا ستا دا امداد دا پارا ما ننزل الملائکتا الا بالحق وما کانو اذن منذرین دی آیت کی جواب دے رما قبل کلچ ملائک راشی اغا خدا اللہ تعالیٰ دا عذاب دا پار راضی نو بیا وتاست مہلت نہیں بلکہ بیا وتوا کیے گئی مانو نزل الملائکتا نرالی گمنگا ملائک لرا الا بالحق دو معنیوں پر سرین ذکر کھڑی دی یو معنی ذکر کھڑی دا تفسیر جلالین اغوی دی دا کہ بالحق پر معنی دا بالعذاب سر دی او نرا لی گمنگا ملائک لرا الا بالحق الا بالعذاب او خدا عذاب دا پارا راضی وما کانو اذن منذرین او نشی ورکی دل دیو تا پا دا وقت کی محلت او نبی دیو چی دیو تا محلت ورکلیشی پا دا وقت کی محلت محلت ببیا نی دوی مانا ذکر کردی دم پسرینو بحق نمراد وحی دا ما ننزل الملائکتا نرالی گمنگا ملائک لرا الا بالحق الا بالوحی اللہ چه ملائک رالی گی خدا وحی دا پار رازی پیغامات راوڑی اگا وما کانو اذن منذرین او نبشی ورکیدل دیو تا پا وقی محلت انا نحنو نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون دی آیت کی جواب دے دا مخکینی اولنی سوال یا ایها الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون دا غی جواب دے پدی کی دا پیغمبر لے ونے نہ دے بلکہ پدی وانی وحی نازل شوی دا او دا وحی حفاظت اللہ تعالی کی نو صداقت دا قرآن صداقت دا نبی علیہ السلام او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تلے ونے نہیں انا نحن نزلنا ذکرا یقینا منگا نازل کڑی دا وحی قرآن کریم و انا له لحافظون او یقینا منگا دا غی حفاظت کو ان کیو حفاظت کو ان کیو رسنا تفسیر سراج المنیر عبارت ذکر کڑے دے مزیدار من التبدیل و تحریف او منگا دا غی حفاظت کو ان کیو دا تبدیل او دا تحریف نا و زیادت و نقصان دا زیادت و دا نقصان نا تفسیر سراج المنیر دا غوی دا قرآن کریم او دا مخکینو کتابونو دا پرقو چه دا مخکینو کتابونو حفاظت زمواری اغا اللہ تعالی دا حق پرستو علماء پا زمبانی خو دیو او دا قرآن کریم دا حفاظت زمواری اغا اللہ تعالی پا خپل ذکر کرده ده پخپل ذمہ واری اغیستے دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دے دکی واقعہ ذکر کرے ڈیرا عجیبہ اور ڈیرا مزیدار واقعہ وی امیر المومنین مامون بادشاہ داغدا عادت ہو جی کل کل بے علماء کرام رجمع کول خپل دربار تھا دا علمی مسائل و دا باس مباحثی دا پارا دا مذاکری دا پارا ہر اہل علم تو اجازت ہو چاغا او مجلس تراشی او مذاکرہ کی پا مباحثہ کی آغا حصہ واخلی امیر المومنین مامون بادشاہ دا غید عادت ہو دا طریقہ بے کولا نو هر کله چې هر چا ته اجازه و چاغه د علمی مذاکره او مباحثه د پاراغه دغه دربار ته حاضری وکي په دې کې یو يهودي مراغه نو کله چې هغه مجلس ته حاضر شو داغه شکل او شباهت او لباس وغیرہ هغه یو ممتاز سړی معلومیده ځان له سړی معلومیده وے ڈیر پا پساحت و بلاغت سراغی وے ناگا نے اکللی باس مباحثی اکللی کلچ مجلس ختم شو امیر المومنین مامون بادشاہ داغینا پختن اکلل وے تخو اسرائیلی نہیں وے تخو یہودی نہیں تخو یہودی معلومے گی اغوت وے آؤز یہودی ہم مامون بادشاہ آگی تھا دعوت ور کا مسلمان شاہ او استاد سره ډیر زیات خصلو کوکړلې شي زما په بادشاہي کې واسطه سره ډیر زیات خصلو کوشي هغه يهودي او تویل چې زه د خپل پلار او د نکاح طریقه او د هغه دین نشم پرې خودلې یعنی د مامون بادشاہ دعوت قبول نک او لال دغه مجلس نه یو کال بعد بیا امیر المؤمنین مامون بادشاہ پا دربار کی علماء کرام جمع کری دی علمی باس مباحثہ دا مسائل دی تحقیقات دی ہم اغا سڑے چی پا روز کال یہودیو او دا مجلس تا حاضر شویو اغا سا کال بیارا او مسلمان شوی دے او راغی دا پا مجلس کی کین اس خپل عمدہ تحقیقات دا اللہ تعالی دا دین پا بارکی او دا قرآن پا بارا کی تحقیقات یولان نکلل دیر بہترین کلچ مجلس ختم شو امیر المومنین مامون بادشاہ دا دن پختن وکلل وی پروز کلم تا مجلس تر آغلے وی او تا تا منگا دعوت در کرے ہوں خو تا دعوت او نمانا بیا دی دا اسلام دا قبل اولو سزر یا جوڑا شولا سبب ستا دا اسلام دا قبل اول دا پار سو چنگ مسلمان شولی نو آغاو تویل وی کل چیزا ستا دا مجلس نلارم وی ما دا مذاہب و تحقیق شروک چی کم یو مذهب دا غور دی او دا اعلا مذهب دی نو ما دا سیوک للا چی یو یا خطات مراوغتا چا غر دیر زیاد بہترین کتابت کولے شو او کتابون لکل می شروکل او آغب می خرسول وی پاول نمبر کی مادا سے اوکل چیر تورات دری نسخی می ولکلی تورات می دری نسخی ولک او کم چی دا یہودیانو کنیسا و اغی تورس دلم وی اغر دیر پا اعلا او دیر پا اوچت قیمت بانی آغا ما خرس کلد او دخپل خواهش مطابق پا یوزے کی تغییر پا بلدے کی تبدیل یوزے کی زیادت او بلدے کی نقصان تحریب میں پکیوک و غدری وانا نسخی دیر پا غٹ قیمت بانی آغا خلق و زمان واقستن و ابیامی دا سی اوکل ہے چی انجیل میں اولی کا دری نسخی او پاگی کی ہم دخپل خواہش پیوزے کی زیادت پبلدے کی کمی دامی پکی اکلل او بیا دا نسوارا و عبادت خانی تلالم او اغر دیر پا اعلا قیمت بانی اغزمان خلق واغستل وی پا درم کرت می پا خطات باندی پا خوشنویس خطات باندی وی بیا می دا قرآن کریم دری نسخی ولی کلی او اغمی د مسلمانانو زی توی وړلی چې دا په مسلمانانو باندې زه خرچ کم. وای کله به چې مسلمان د قرآن کریم اغه نسخه را واغستله اغه به وکتله نو ما ته به وی چې راشه دیده کې دا کمی دی دیده کې زیاتې دی دیده کې دا مشکل دی دیده کې دا چل دی په دې کې خطایی ده. وای اغه درې واړه نسخې وای ما ډېرې وګرځولې په مسلمانانو باندې خو هغه ماته واپس شولې د هغې نه یوه نسخه هم خرڅه نه شوله. وای زه په دې باندې پوه شوم چې یقیني خبره حق دین هغه اسلام دی او قرآن کریم هغه محفوظ کتاب دی او د هغې د حفاظت ذمواري الله رب العالمین اغیستې ده. نو دا زما سبب شو د ایمان او د اسلام د قبلولو دپاره. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه واقعه ذکر کړی ده. معارف القرآن کی مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ دغه رنقل کړی ده. انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون. یقینا مونږ نازل کړی دی وحی لرا قرآن کریم لرا او یقینا مونږ د هغې حفاظت کوونکی یو. ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین. دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا پر دو آیاتوں کی ستان مخ کی پیغمبران لی گلے شوی ہوں او خلق دا غی استہزاء کڑے وا اغی صبر کڑے ونو تم صبر کوا. ولقد ارسلنا من قبلک و یقینا لی گلے دی منگا ستان مخ کی ولقد ارسلنا من قبلک رسولا دی دکی مفعول بھی رضی رپارہ حضب دا یقیناً لے گلے دی مونگا مخکستانا رسولاً پیغمبران پیش عیل اولین پا مختلف و ڈلو مخکینو کی مخکینو ڈلو کی. وما یاتیہم من رسولین او نبر اتلو اغیتا ہیچی و پیغمبر الا کانو بیہی استازیون مگر اغی پا غی پیغمبر پر ایٹوکی کولی. قذالک نسلکو فی قلوب المجرمین. دی آیت کی زجر دے منکرینو تا. کذالک نسلکو دغسی ورنن عباس مونگا دغ استحزا لرا فی قلوب المجرمین پذلونو دا مجرمانو کی. نسلکو دا ہو زمیر چا تراجی دی غرائب التفسیر ذکر کردی دی نسلکو الکپر والاستحزا دغسی ورنن عباس مونگا دغ کپر او استحزا لرا فی قلوب المجرمین پذلونو دا مجرمانو کی. غرائب التفسیر دغ ذکر کردی دی لا یؤمنون به ایمان نہ راوڑی دیو پر قرآن کریم ماننے. وقد خلت سنت الاولین او یقینا تیرا شویدہ طریقہ دا مخکینو خلقو مخکینو اغا طریقہ صدا اللہ تعالیٰ دا پیغمبرانو سر امداد کردے دے و منکرین اللہ تعالیٰ تباہ کردی دی. ولو فتحنا علیہم باب من السماء لظلوا فیہ یعرجون. دے دو آیتوں کی اللہ تعالیٰ ذکر کئی زجر پہ انکار دا معجزات بان. ولو فتحنا علیہم بابن کرا پرانی زمونگا کرا کولاو کمونگا پا دیو باننی بابن دروازہ من سمائی دا اسمان لزولو فیہ یعرجون نو پرانا ورز باننی دیو پاگی کی وروخی جی لزولو پرانا ورز باننی دا مانا من سوکل. امام قرطبی دا مانا کری دا یعنی یفعلوه بالنهاری دیو دغه کارو کی دورزی پا دروازه بانی وروخی جی اسمان تا. لقالو وای با دیو انما سکرت ابصارنا یقیناً بندی شوی دی یقیناً بنکلی شوی دی نظرون زمونگا بل نحن قوم مسحورون بلکی منگ داس قوم یو چی جادو روانی شوی دی. در اسمانا کدیو اسمان توخ جولیشی پتور دا معجزی باندی ہر سا دیو چی سوی او آغا دیو تراؤڑ لیشی نو اللہ تلوی دیو باوی چی سکرت ابسارونا. تفسیر قرطبی دیر بہترین مانا کڑی دا قال ابن عباس رضی اللہ عنہما سکرت ابسارونا سدت بسحری دا باوی چی زمونگا دا نظرونا بن شوی دی پا سحر باندی یعنی پا مونگ باندی نظر بندی شوی دی بل نحن قوم مسحورون بلکی مونگا دا سی قوم یو چی جادورا باندی شوی دی جادورا باندی شوی دی بیا دا خبری کئی. ولقد جعلنا بی سمای بروجا وزیناها للناظرین دلیلنا د توحید الله تعالی ذکر کوي اوس دا دلیلی عقلی دی په مسله توحید باندې ولقد جعلنا فی السماء یقینا پیدا کړی مونږ په اسمان کې بروجن دو معنی په سرینو بیان کړی دي دوانه معنی تفسیر قرطبی او تفسیر سراج المنیر بیان کړی دي اوله معنی ولقد جعلنا فی السماء یقینا پیدا کړی مونږ په اسمان کې بروجن غټ غټ ستوري الکواکب العظام امام قرطبی او تفسیر سراج المنیر دا معنی کړی دي الکواکب العظام دویم معنی ذکر کړی ده وای بروجن په معنا ده منازل المنازل د نور او د سپوږمۍ تی مراد دي منازلهما منازل الشمس والقمر ولقد جعلنا بسماء او یقینا پیدا کړی دي مونږ په اسمان کې بروجن منزلونه پړاونه زینا د ګرځیدلو د انور او د سپوږمۍ منازل الشمس والقمر تفسیر قرطبی او تفسیر سراج المنیر دغه معنی کړی ده دوانه معنی صحیح دي وزیناها او خیسته کړی دی مونږه دغه اسمان لرا للناظرین دپاره د کتونکو وحفظناها او حفاظت کړی دی مونږه دغه اسمان من کل شیطان الرجیم دار شیطان رټلی شوی نه الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې هغه غوږڅارنه وکي غوږ کیدي فاتبعه شهاب مبین نور پسی شي روان شي پاغه پسی هغه شغله ښکارا دا د الله تعالی او قدرتونه دي چې الله تعالی د اسمان حفاظت هم کړی دی والارض مددناها بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې درې صفات د قدرت الله تعالی ذکر کړی دي والارض مددناها او ځمکه خوره کړی د مونږه غی لره مددناها بسطناها او ځمکه غوړولی د مونږه والقینا فیها رواسیا او اچولی دی غردولی دی مونږه پاغی کی رواسیا مضبوط غرونه وانبتنا فیها او زرغون کړی دی مونږه په دغه ځمکه کې من کل شیء موزون د هر سیز نه وزنی په اندازه باندې موزون ان څه معنی ده یو قولم په سرین داره چې موزون ان معنا هغه څیزونه دي چې هغه تلل کېدلی شي په وزن باندې موزون په دې ځمکه کې الله تعالی هغه څیزونه پیدا کړی دي چې هغه وزن کیږي هغه تلل کېږي سره زر دي سپین زر دي تانبه ده وغیره وغیره یا دویم معنا ذکر کړی ده موزون په معنا ده هغه څیزونه چې هغه مناسب دي د حکم د الله تعالی سره یا موزون په معنا د معلوم سره دی تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده وان بت ناظر غون کړی دی مونږه پیدا کړی دی مونږه پیها پر ازمکه کې من کل شیئ د هر چیز نه موزون چې هغه تللی کیږي یا موزون معلوم عن ابن عباس رضی الله عنهما موزون معلوم هغه موزون په معنا د معلوم سره دی هر شی چې الله تعالی به کی پیدا کړی دی هغه الله تعالی ته معلوم دی وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين دو صفاتونه د قدرت دی آیات کې بیانې دی تا صفات فعلیه د الله تعالی ویل کی وجعلنا پیدا کړی دی مونږه لکم استاذ دو پارا فيها په دې مکه کې معايش اسباب د ژوند د تیرولو مخکې مرته دی معنی کړی و اسباب د جند تیرولو مراد دیر دینه وملستم له برازقین او داسې مخلوق الله تعالی پیدا کړی دی چې تاسو هغه لا روزی نشئ ورکولای روزی نشئ ورکولای سلیمان علی السلام ویلی کنه الله تعالی زو استاد مخلوق له یو کال روزی ورکم بادشاہ الله تعالی ته یو کال نشي وی میاش بشی ده وی میاشم نشي وی یو هفته بش وی دغم نشی یو ورځ وی دغم نشی وی یو وخه وی دغه وکا بس په میاشت باندې راشن یې جمع کړ خو بادشاہ هوا ته حکم وکړ چلی گچ داس خان شي د چیزونه وی تیارې وکا الله تعالی او ته وی چی اول د دریاب مخلوق را پورته کوم کنه کما او اول د دریاب دا ډیر ملمانه دي وی اول دا خوراکو کی یو مہی راپور تو شو سوم رسے چی جمع کڑیو بس آگا پہ یون ونے کی تیر کل او بیا ادرے دا سلیمان علیہ السلام تیوے چی ظلم دیرا سر اوکا وی اللہ تعالی ما تا دا ورزی درے کرت رسی خوراک را کئی او تا چرے بس دا یون ونے دیرا ترا کسیر و ملستم لہو برازقی او گو رئی دا میگی بس خوری مچان ماشی دا گیدلان سپی پیشوگان مرغی دی تو گو رئی و ملستم لہو برازقین او دا سی مخلوق اللہ تعالی پیدا کرے دے جی تاسو اغیل را روزی نشے اور کولے و ام من شئین ان لا عندنا خزائنو دو صفت دا قدرت دی آیت کی ذکر شوی و ام من شئین او نشترے ہیچی وشے الا عندنا مگر زمان سرا خزائنو خزانی دا غی دی دا ہر شی خزانی دا اللہ سر دی دا سترگو دا جبی دا غاخنو دا غسی دا ازلونو دا ہر شی خزانی دا مال خزانی دا دا اللہ تعالی سر دی و ما ننزلہو او نرالی گومنگا دا خزانو دا غسی زن لرا الا بقدر معلوم مگر پاغ اندازہ مقرر سرا پاغ معلوم اندازہ برنی اللہ تعالی اغرا لیگی او اللہ تعالی او پیدا کی نو پا انسان کی دا دو سترگو ضرورت دے نو انسان کی اللہ تعالی دو سترگی پیدا کی خزانی خوشتر خود دو پیدا کی بس دا غا معلوم اندازہ دا و ارسلنا الرياح لواقها بل دلیل عقلی دے پا مسئلہ توحید دا اللہ تعالی بن دری صفات دا قدرت پر آیت کی بیانی و ارسلنا الرياح الوزو منگا رالی گمنگا هواگانو درا لواقها پرتو کون کی دا وریزو تفسیر قرطبی ډیر خپل معنا کړی دا غو ته ولیکي لواقحه حوامل پرتکون کړي لئنها تحمل الماء والتراب والسحاب دا هواګانی پرتکې سشه تحمل الماء وب پرتکې والسحاب والتراب دړي را پرتکې او دغه سی والخير والنفع خیرونه او پیدي هغه پرتکې امام قرطبی دا ذکر کړی و ارسلنا الرياح والوزو مونږه هواګان لرا لواقها پرتکون کی اور یزو پرتکون کی د اوبو د دوړو د خیر او د پیدو پاندلنا نورا ورو مونږه مینه سمای د بار طرف د اسمان نا ما اونو بد باران فاستینا کوم نسکو مونږه اغوبا پتا سو باندې و مانتم له بخازنین او نه تاسو اغیل رجم کون کی او بتا سنش استاک کولے بلکہ اللہ تعالی جمع کی پر ازمک کی او بیاد ضرورت مطابق او با اللہ تعالی تاسل در کئے پا شکل دا نہرونو دا ولو دا چینو دا خوڑونو وغیرہ اغا اللہ تعالی بیا تاسل در کئے که خلق دا او با جمع کولے دا ردیو دا وسو دا طاقت کارنو دل بیا سمرٹین کئے جوڑا ولے و انا لنحنو نحی و نمیتو و نحنو الوارثین دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی دری صفات دا قدرت و انا لنحنو یقیناً منگا خامخا جندی کول کو و نمیتو منگا من کول کو و نحنو الوارثون او منگا یو باقی پا دکی دن کی کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستاخرین دی آیات کی صفت دا علم دا اللہ تعالیٰ ذکر کی دیر شیمانی تقریباً شپگ و اتمانی دا مپسرین بیان کرلی دی آیات یو سو مانی رتکوم طولی صحیح دی اور دیر بہترین ترجمی دی ولقد علمنا المستقدمین منکم و یقیناً پیجن منگا مخکین استاسونا ولقد علمنا المستاخرین او یقیناً پیجن منگا اور استنی خلق استاسونا دغه مانا ذکر کړی دا تفسیر جلالین المستقدمین لنڈے وہ لکھے المستقدمین وہ لکھے دیکھ المستاخرین وہ لکھے ہر یو تیو یو دسرازی بس المستقدمین من تقدم من الخلق کم مخلوق چی مخ کی تیر شوے دے مخ کی تیر شوے دے اول مستاخرین المتاخرین الی یوم القیامہ دا قیامت پورے کم مخلوق راضی دا معنی کرے دا تفسیر جلالین حوالہ تے لکھے دے درے مکر خی کو تو بیا حوالے لکھے بے خی آسان بش من تقدم من الخلقی والمتاخرين الى يوم القيامه دوم معنا تفسير سراج المنير معنا کړی دا ولقد علمنا المستقدمين المستقدمين الاموات والمستاخرين الاحياء کم خلق چې مړه دي او کم خلق چې ژوند دي الله تعالی ته معلوم دي ولي کوي تا تفسير سراج المنير دریم معنا امام قرطبی هغه معنا کړی ده ولقد علمنا المستقدمين يقينا پیجن مونگا هغه چې وړاندې دي په طاعت او خیر کم خلق چې وړاندې دي په طاعت او په خیر کې ولقد علمنا المستخرين بالمعصيه والشر کم چې په شر او په معصیت کې پاتې دي هغه الله تعالی ته معلوم دي امام قرطبی دا معنا کړی ده دریم بل معنی ذکر کړی دا مفسرین المستقدمین مخکینی امتونه او المستاخرین دا اخرنه امت د نبی علیہ السلام داتی مراد ده بل معنی المستقدمین سپونه د جهاد مخکینی سپونه د جهاد او د مانځ او المستاخرین ورستنی سپونه د جهاد لنډ خبردار چی تعرضی گروپ او استشهادیان المستقدمین او المستاخرین پا مانزکی او پا جهاد کی او رستنی سپونا اغم اللہ تعالی تمعلوم دی یو بلا مانا ذکر کری دا المستقدمین چی دا اللہ پلا رکی مخکینی شیدان دی او المستاخرین اغا خلق چی اغا رستو شیدان شویدی لکه دا نوح علیہ السلام دا زبانی نوخلا مخکینی او دا غصب سرادا دا نبی علیہ السلام دا زبانی پوری نو سوک چی شیدان شوی دی پا جیحات کی او المستاخرین اغا چی شیدان شوی ندی امن هم من قضا من نحبه و من هم من ینتظیر بعضی شیدان شوی دی او بعضی اغا انتظار کی ولقد علمنا المستقدمین منكم یقینا پیجن منگا مخکینی ستاسونا ولقد علمنا المستاخرین او یقینا پیجن منگا ورستنی خلق دوان اللہ تعالی پیجن وان ربک هو یحشرهم او یقینا رب ستا جمع بکی دیو لرا انه حکیم علیم یقینا اللہ تعالی حکمتن والدے العلیم پویدے اللہ تعالی فہر سباندے ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون دلیل عقلی دا ذکر کی او یو صفت دا قدرت دا اللہ تعالیٰ پا دی آیتون کی ذکر شد کہ آغا پیدا کول دی دا آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام پیدا کرد دی دکی و خبر اولی کی ترتیب دا پیدایش دا آدم علیہ السلام بس طول قرآن کی چکم واقع ذکر شد دا بس باقی بانی میں دست پویا شد دیر پا اختصار سر تویم آیاتون اولا بیا خپل او گوری پا قرآن کی اول ترتیب دا پیدایش دا آدم علیہ السلام نمبر ایک اول خاورا من ترابین اول چرے خاورا دا عام خاورا وچ خاورا دا دویم بیا آغا لمده شوی دا نو کل چی لمده شی آغی تا بیا خطا ویلے کی نو دویم ترتیب سر من توینین خطا دا بیا درہم ترتیب بیا اغا خاو اغا خطا چی لگ وقت پاتی کللشی نو بیا سلیخنا کشی سلیخنا کا نو درے مدلی کئی لازب من توینین او بیا لازب اغا سلیخنا کا خاو را دا خطا دا سلورم کل چی بیا لگ نور وقت پریخو دلشی نو اغا بیا خمیره شی او رنگ داغی بدل شی نو آغی طویلے شوی دے قرآن کریم کی حمائی مسنون آغی گلے شوی دے او بیا زڑا شوی دے رنگ بدل شوی دے بیا وچا شوی دے واپس چاگا کرنگارے کئی دا پینزم نمبر شو نو آغی طویلے کی گی سوال سوال او بیا آغا مشابی دے دا آغا خاوری سر چاگا پخکڑ لے شوی نو دا ٹکری سر آغا مشابی کم خاور چاگا پخکللے شوی داغی نچے سامانو نجوڑی گی لوخی وغیرہ تی جوڑی گی نو آغی طویلے شوی دے الپخار کالفخار قرآن کریم کې ذکر شوی. اول آسې وچه خاوره ده، اول خبره شوله. دویم ترتیب یې دار چې بیا توین دی، په دریم نمبر کې بیا لازب ده، په څلورم نمبر کې بیا حمئم مسنون دی، او په پنځم نمبر کې بیا سوال سوال دی، او په شپږم نمبر کې کالفخار دی. اوس کم کم ځای کې چې قرآن کې ذکر شوی بس هغه راوړئ، هغه آیاتونه ورته هم ولیکئ، بس خبره به خلاص شي. قرآن کې دا ټول الفاظ ذکر شوی دي کنه، من تراب، من طین لازم، من حمائم مسنون، سلسال، او دغسې کالفخار، دا ذکر شوی دي. دا ترتیب دی د پیدایش د آدم علیه الصلاۃ والسلام. ولقد خلقنا الانسان، او یقینا پیدا کړ دی مونږ انسان لرا آدم علیہ السلام، من سلسال، دا غټنګار کون کی، من حمائم مسنون، دا غټې زړې شوینه، ولجان خلقناه، او پلار د پیریانو، ولجان او پلار د پیریانو. دې دې کې دغه معنی کړی دا تفسیر سراج المنیر و ابو الجان نے، تفسیر جلالین دغه معنی کړی دا ولجان و ابو الجان نے، اب دا د پیریانو پلار د دینه مراد دی، او دا د پیریانو پلار دا د ابلیس نمخ کیو. نو هغه الله تعالی پیدا کړی دی من ناری سموم، داغا من قبل و مخکی دا پیدائش دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نا، من نار سموم، داغا ورنا چی گرم باد والا دے، السموم اغا گرمی ہوا تو لکی گی چی اغا دا انسان پا مسامات تو بانی وردن وزی، داغین اللہ تعالی داغا پیدا کرے دے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَئٍ مَّسْنُونٍ. د دې آیات نه تر د دو څلوېښتم آیات پورې واقعیا د سجود د آدم علیه الصلاۃ والسلام بیانی کی دریم کرد، او لوی مقصد پکې په دې آیات کې تخویف د منکرینو ته، چې د آدم علیه السلام په مقابله کې ابلیس تکبر وکا او د الله تعالی امر ونه مان. او دا واقعا مخکې دوه کرت ذکر شوی ده، دا دریم کرت دی. و اذ قال ربک، او کله چې ویل رب سال الملائکه، ملائکه ته، انی خالق، یقینا زه پیدا کوونکی یم، بشرن، یو انسان لره، من صلصال، دا غټنګار کوونکی، من حمائم مسنون، دا غټې زړې شوینه، فاذا سویته، نو کله چې زه برابر کما غی لره، و نفخت فیه، او پوکی وکم زه په هغې کې، من روحی، د روح د خپل طرفنا، من روحی، یعنی اغا روح چې هغه د الله تعالی د طرف نه ای، دا اضافت شوی دی الله تعالی ته، یعنی الله هغه د الله تعالی مخلوق دی، الله تعالی پیدا کړی دی. فقعوا له ساجدین، نو پریوز یغه ته سجده کوونکی. پس سجد الملائکتو، نو سجده وکړه ملائکو، کلهم اجمعون، ټولو په جمع باندې، الا ابلیس، مگر ابلیس ابا انکار وکا، ای یکون مع الساجدین، چی شید سجده کون کو سرا، نو سجدی کون کو سرا غن شو. قال اوپر میل الله تعالی، یا ابلیس و ابلیس، ما من مالک، سعذر دستا الله تکونا مع الساجدین، چی تنشو لی د سجدی کون کو سرا، تا د سجدی کون کو ملګرتیا ولی و نکلل. قال ویل ابلیس، لم اکن لاسجد، نه مزا چې سجده وکم، لبشرین، یو بشر او انسان ته، خلقته، چې پیدا کړ دی ته اغل را، من سلسالین، د ټنګار کوونکی، من حمئم مسنون، د خټې زړې شوینه. قال او فرمایل الله تعالی، فخرج منها، ته عذر دی زینا، فانک رجیم، یقینا ته رټلی شوی. رجیم راجم یا مرجوم، مخکې معنی چې بار بار ویلی شوی. وَإِنَّ عَلَيْكَ، وَيَقِينًا پتابانی، اللعنت، لعنت دے، الى یوم الدین، تر دا وردی دا جزا پوری. قال نویل ابلیس، ربی ارب زما، فانذرنی الى یوم یبعثون، مهلت راکی ماتا تر روز دا دوباره پورته کیدو پوری. دا ځکه ویل چې دا مرگ نه بچم، چې دا قیامت دا دوباره پورته کیدو پوری ماته مهلت راک. قال نو فرمایل الله تعالی، فانک من المنذرین، یقینا تا ایدا مهلت درکلی شونا، تا ته مهلت درکلی شوی، الی یوم الوقت المعلوم، تر دا غورز د وخت مقرره پوری. دین مراد څه شی؟ غرایب التفسیر معنی کړی دا الوقت المعلوم، هي نفخة الموت مراد دینا اغا مرگ را تلتی مراد دی اولنیش پیلیتی مراد دی نو الحاصل اللہ دا تا محلت در کئی خو دا دوباره جون دا پوری نا بلکه مرگ بر باندرازی دا مرگ نا بچ که دلی نشی هیا نفخت الموت غرائب و تفسیر دا غمانه کری دا او المعلوم سمانه دا آخو دا اللہ تعالی نا علاو بلچه تا معلومه ندا نو تفسیر مداری که اغا عبارت ذکر کرده دی دیر بہترین عبارت دی الی یوم الوقت المعلوم تر ورځ دا اغا وقت مقرره پوری المعلوم عند اللہ چغه معلوم را دا اللہ تعالی پنیز باندی لا یتقدم ولا یتاخر اغا ورځ چی اغا اللہ تعالی تا معلوم را جباغی کی تقدیم و تاخیر نرازی تفسیر مدارک دا اغا معنی کرده نو قال ویل ابلیس ربی اے رب زما بما اغویتنی پا دیو جبانی چتا دا بیلا رکلما بما اغویتنی دا با سببیه دا او دا اغوان مراد گمراه کول دی بما ازوللتنی مخ کی جره دا غصی عبارت مرتبیلو پا دیو جبانی چتا دا بیلا رکلما گمراه دکلما یا دویم مانا بما اغویتنی پا دیو جبانی چتا حکم و کماتا چی دا جنت او دا اسمان نا کس شا بی ما اغویتنی کسی دلتی مرادی دا جنت او دا اسمان نا لعوزینن لهم نخام خا خیستا خیستا بخکارکو مدیو تا فی الارضی پز مکا کی دیر پار مفعول بیهی حضب دا خیستا کوم بدیو تا سشے المعاسوی تفسیر جلالین دا مفعول بیهی ذکر کرد خیستا کوم بدیو تا گناہونا ولا اغوینهم اجمعین او خامخا گمراهی ته برابرلم دیو لرا دی ټولو لرا گمراهی ته برابرلم الا عبادک منهم المخلصین سوا د بندگان استانا المخلصین بچ ساتل شوی رسمانه د المخلصین تفسیر مظهری معنی کړی دا غوی اخلصو دینهم بالتوحید والطاعه لک چاغی خالص کړی د خپل دین پا توحید سر او پا توعات سر استا دا پارا استا توحید من لده او استا توعات کرده تابیداری کرده لی اتباع مرضواتی کا استا درزا دا پارا نو آغا خلق زمان بچ دی پا غیبانی دا شیطان وسن رسی الا عبادک منهم المخلصین سوا دا بندگان استانا چی دیو بچ سا تلی شوی دی زکا المخلصین اخلصو دینهم بالتوحید والطاعت لکا قال او فرمائل اللہ تعالی هذا صراط علی مستقیم هذا اسم اشاره ده مشار له دې څه شه تفسیر مظهری معنی کړی دا هذا ایل اخلاص لکه مخ کې المخلصین نګر شه نو قال او فرمائل اللہ تعالی هذا دغه اخلاص صراط علی دا لار ده علی پما باندې مستقیم زما طرف تر اغلی دا مستقیم برابر دا مانا دا رچی دا کم لار دا نو علیه علیه ردی سمانا دا ما پس سرینو لیکلی دی پا دیزه که تقدیر دا عبارت دی چه غو سر وای نو علب دا مانا آسانش علیه بیانه و هدایته زما پا زنبا باندی دا بیناول داغی و هدایت داغی دیم قول لهم پسرین داره چی دا علا پا مانا دا علا سره دی زن پویه که علی را غلینو علا خو پسبانی دلالت که نو قالو پرمیل اللہ تلا هازا دا غا اخلاس و دا غا عبدیت و بندگی سراتون دا غلار دا علی بیانه پا ما بانی بیان اول دا غیدی مستقیم او دا غا برابر لار دا دو امانا دا علیہ علا پا مانا دا الہ سر دے نبیہ مانا دا شو لے قال اوپر میل اللہ تعالی حاضر دا غی اخلاص او دا غلار دا عبادت دا غلار دا الیہ زما طرف تراغلی دا مستقیم برابر علار دا زما طرف تراغلی دا دا اخلاص او دا عبادت دا غلار دا اللہ تعالی ترسید لی دا ان عبادی یقینن بندگان زما لیس لکا نشتر استار پر علیهم پا غیبانی سلطان وست دا گمراه کولو سلطان دیده کی پا مانا دا قوتون سرده دا غمانا تفسیر جلالین کرده سلطان نشتره ستا د پاره وس د هغې د ګمراه کولو الا من اتبعک ما سیوا د هغه چانه چې تابیداری کوي ستا من الغاوین د سرکشانو نه البته هر هغه څوک چې هغه د شیطان تابیداری کوي نو بیا به ګمراه کیږي وان جهنم لموعدهم اجمعین اس اللہ تعالیٰ ذکر کی تخویف اخروی دا قیامت یرا اللہ تعالیٰ بیانے وَإِنَّ جَهَنَّمَ وَيَقِنًا جَهَنَّمْ لَمَوْعِدُهُمْ زی مقرر شوی دے ردیو دا پارا اجمعین طول لرا لہا سبعت و ابوابین داغی و دروازی دی دا جہنم و دروازی دی لکل بابین دا پارا دا ہری دروازی منہم دا دیونا جزء مقسوم برخا مقرر شوی دا سمانا دا د شیطان چې کم تابیداران دي د شیطان چې کم تابیداران دي نو د جهنم چې کم دروازې دي د هرې دروازې برخه پاغي کې معلومه ده یعنی څه کسان به پاغي باندې خامخا ورننه وځي خامخا پاغي باندې ورځي د دیو جنم په سرینو لیکلي دي وای د ابلیس د تابیدارانو لوی ډلې هغه ودی د ابلیس د تابیدارانو ډلې سودی غټي و او د جهنم دروازې هغه مودي نو معلومه شوله چې هر یو طبقه د دشمنانو هر یو ډله د تابعدارانو د ابلیس هغه وا په یو یو دروازه د جهنم باندې ورځي اوس هغه وډلې د ابلیس د تابعدارانو کومه دي مشهورې ډلې اول عام ګناهګاران د امت مسلمانان دي خو لیکن ګناهګاران دي یو ډله د ابلیس دا ده دویم نسوارا دریم یهودیان سلورم صابئین چې د اور عبادت کوي یا د ستور عبادت کوي او پنځم مجوسیان او شپږم مشرکین غیر کتابیان او اووم منافقان دا وډلې دي غټې چې دا د شیطان تابعدار دي د شیطان انډیوالان دغې سوډلې دي دغې وډلې دي یو د دې امت ګناهګاران مسلمانان دام د شیطان لخکر دی او دویم نسوارا یهودیان صابئین مجوسیان مشرکان غیر کتابیان او بل منافقان او د جهنم و دروازې دي داغې و درکات دي مخکې داغې وضاحت تاسو ته ویلی شو جهنم لزوا حتوما سعیر جحیم او هاویه دا و طبقات دی و دروازې دی و زین دی په جهنم کې نو د هر یو زید پاره هغه د مخ کې و ډلو نه جزء مخصوم برخه د معلومه جهنم دی لزوا حتواما سعیر سقر جحیم هاویه دا و طبقات دی و درکات دی ان المتقین فی جنات و عیون وصلی اللہ تعالی ذکر کے بشارت د پینځه سلویختم نه تر د اته سلویختم پوری دا بشارت اللہ تعالی ذکر کئ او په دې بشارت کې لس امور دا ذکر شوی دی ان المتقین یقینا پریزگاران کم دی عون الرحمن پی تفسیر القرآن وی ان المتقین الذين اتقوا بفعل ما امر الله به واجتناب ما نهاهم عنه الله چې تسویل دي چې هغه وکي هغه کوي او الله چې رسنه منه کړی دي بس دا غي نه ځان بچ کړي اتقوا بفعل ما امر الله به واجتناب ما نهاهم عنه ان المتقین یقینا پرهیزګاران په جناتین په باغونو کې وي او عيون او پچینو کې وي دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی یقال لهم تکریما ولیکی کی وردی او د عزت او د احترام نه پاره ادخلوها داخل شی جنت تا بسلام ان په سلامتیا باندې امنین بیغم وای په امن کې وای بسلام سالمین من الافات تعاون الرحمن په تفسیر القران وای پا سالم او روغ بای دا آفتونو نا آمینین پا آمن که وی و نزعنا ما پی صدورهم من غل او اوباسو منگا اغا چی ردیو پسنو کدی من غل سخبگان اغبتی اللہ تلا اوباسی حدیث کرا غلی دی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دی وی کل چی جنتیان جنت تزی نو پلار کر دیو دا پار دو چینی دی نو اولنی چینی نا چی کلا مومنان مسلمانان جنتیان آغاز کاکو کی اوبتی اس کی نو ردیو پدرون کی جی کم غل دے خیرے دے خفگان دے پریشانی دا آغاوتی اللہ تعالی ختم کی او دوی مچینا پاغی بانی چی وردی نو پاغی کی با غسل کئے نو ردیو دا مخون با عدا سی خیستشی لکا دا نور او دا سپوگمی پشاند کی دا مخون با اپرقی امام قرطبی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا روایت ذکر کرے دے دا یوی چینی نبا اوبوس کی نظرونو کے جی کم خفگان دے کینی دی بغض دے حسد دے آغبت ختم شی او کل چی پا دویم کی غسل وکی نو دا رنگون بے روخان شی او با پڑقی و نزعنا ما پی صدورهم او او با سمونگا اغا چی ردیو پسنو کی دی من غلین کینی او خفگان اخوانن ارون ارون بے علا سرورین متقابلین علا سرورین پا اغا تختونو بانی بے متقابلین یو بل تبا مخامخوی کل چی دا چا دا یو بل سرن نلگی نو آغا بیا یو بل تشاکه نو دی آیت که اللہ تعالی چینا یو بل تاو مخامخی جنتیان لا یمسون فیها نصبون نبرسیگی دیو تا پر جنت کی استستڑے والے ولا هم منها بمخرجین او نبر دیو نا او نبر دیو دا جنت نویستلے کیگی جنت نبیا ویستل پکی نشتا دے نب عبادی خبر ورکا بندگان زما تا انی ان الغفور الرحیم چی قننز بخنک انکیم رحم کا انکیم وان عذابي هو العذاب الاليم او يقينا عذاب زما اغا عذاب دي درناک نزا تخويف او بشارت دوانا جمع شولا نزا جمع القران الوعد والوعيد جمع القران الترغيب والترهيب اغا دوانا پدي اياتونو کي دي دوانو اياتونو کي اغا جمع شول ونبههم عن ضيف ابراهيم واقعہ ذکر کیے گی دی آیات نا تر دش پیتا آیات پوری واقعہ د ملمنو د ابراہیم علیہ الصلات والسلام اغه ذکر کی او دا واقعہ مخ کی بار بار بیان شوی دے آسان سبق دے ونبههم او خبر ور کدیو تا عن ضیف ابراہیم دا ملمنو د ابراہیم علیہ السلام نا از دخلوا علیہ کله چ داخل شل اغه ملمانا مراد تن ملائک دی علیہ ابراہیم علیہ السلام تو سلام تا فقالو سلاما دیدے کہ میں تاغ نکتہ میلے ہو سلمنا سلام نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام انا منکم وجلون یقینا منگا استاسنا یریدن کیو دیدے کہ اگر سوال و جواب دا آیات میں رتویلے نو قالو اگر ملائکو اللہ توجل میریگا انا نبشرکا یقینا زیر درکو منگا تالا را بغلام علیم پا غالک اخیار باندی پویا باندی غلام نمرات پر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام دے تاسو گورے قرآن کریم کی عموماً دا اسماعیل علیہ السلام پبارک حلیم لفظ ذکر کی اور دا عیسیٰ علیہ السلام پبارک علیم ذکر کی نو دے دے کی دا دین مراد عیسیٰ علیہ السلام دے نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام ابشر تمونی آیا زیر رکوی تاسو ماتا علی ام سنیل کے ورو علا پمانا دما سرد سرد دین آچر دا تفسیر بیضاوی ذکر کری دی علا اے بیمان ما دا سرد دین آچر سیدل دے مات بڑا والے پا بیمات بشیرون نو پا چیز بانے زیر رکوی ماتا سنگ ماتا زیر رکوی طریقہ دا زیری بسی واپس بزوانی گم او کنا دغس بڑای مو اللہ تلا برال بچی راکی نو قالو ملائکو تویل بشرناکا بالحقی زیر درکو منگا تالرا بالحقی پا یقینی سیز باندی بالحقی دو معنی ام پسرینو بیان کردی یو معنی تفسیر مدارک کردی دا چدا غمانہ میں توقللا بالحقی بالیقینی اللذی لا لبس پی لا ریب پی پا اغا یقینی سیز باندی چی پا اغی کی سا اشتباع و پا اغی کی شک نشتر دیں بل یقین الذی لا لبس پی لا ریب پی تفسیر مدارک تغمانہ کرد دوی معنا تفسیر سمرقندی کړی دی. قالو اغویل بشرنا کا زیر در کو منگا تا تا بالحق بالولدی، بس حق نو مراد چرے والد مراد دے، بچے تی مراد دے مخکم دا غی وضاحت ذکر شو. پلا تکم من القانتین، نمکی گتا دنا امیدی کا ان کنا. نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام، ومن یقنط من رحمت ربی، نا امیدی نکی در رحمت در رخ پلنا، اللہ الضالون مگر گمراہان خلق. نو زخ گمراہ نیم، زاد اللہ تعالی در رحمت امیدواریم. نو قال ویل ابراہیم علیہ السلام، ما خطبکم ایوہ المرسلون. مپسرین لکری دی ملائک دیرو، نو ابراہیم علیہ السلام داغین پختن اوکلا دا وی زیر خویو ملکم راوڑلے شو، زیر خویو کس کولے شی کنا، نو تاسو دیر ملائک راغلی ای، بلم کم لوی کار دے، بلم کم مشغولتیا دا و پا بل سبان دی راغلی ای. فما خطبکم صدے لوی کار ساسو ایوہ المرسلون، ایرا لے گلے شو ملائکو. نقالو ملائکو ویل، انا ارسلنا یقنن را لے گلے شوی منگا الى قوم مجرمین، قوم مجرم تا. تدین مراد قوم دلوت علیہ السلام دے، الا آل لوتین مگر کورنی دلوت علیہ السلام. انا لمنجوہم اجمعین، یقنن بچکو منگا غیلرا طول لرا. سنگا ملائکے بچکے، متاست مخی ما خبر کڑیو کاغر تیادی چی صحیح سبق مزک پا یو دے کی ہر دے کی دلبیا پکار را دی، دا خو ملائک دی را لے گلے شوی دی. نو مرسل خبر دا چا کئی؟ دا مرسل کئی. نو دا اللہ تعالی بچ کئی، ملائک نا بچ کئی، بلکہ ملائک دا ویل چی منگے بچ کئو، یعنی اللہ تعالی وی دا. اللہ آل لوتین سیوا دا کورنی دلوت علیہ السلام نا، انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً بچ کئو منگا غیر طول لرا، اغاو بچ کئی. اللہ مراتا ہوں مگر پکورانی کی وے خدا، خدا دا آغا قدرنا کا یقیناً قدرنا مقرر کرے دا منگا، انہا لمن الغابرین، یقیناً دا بھئی دا پاتی شون پا عذاب دا اللہ تعالی کی، بس دا پاتی کی. نو ملائک دا ابراہیم علیہ السلام دا خوانا بس لارل، بس دا لوت علیہ السلام خوالا جی. فلما جا آل لوتین المرسلون، نو هر کله چراغ ل کورنۍ دلوت علیہ السلام ته المرسلون را لېږلی شوی، ملائک تی مراد دی. نو قال انکو، قال ویلوت علیہ السلام، انکم قوم منکرون، یقیناً تاسو قوم یې ناشنا، تاسو خو ناشنا خلق یې. نو قالو اغیوتو، البل جئناکا، بلکې راوړی دی مونږه تا ته، بما کانو فیه یمترون، هغه شی چې دی پای کې شک کوي. هغه څه شی؟ نو تفسیر قرطبی لکھری دی وہو العذاب، تفسیر تبریم لکھری دی بعذاب قوم لوط، ادین مراد عذاب دو قوم دو لوط علیہ السلام تی مراد دے. وآتیناک بالحق، یا اور اوڑ دے منگا تا تے یقینی خبر، و انا لصادقون، او یقینا منگا رشتہ وایو. وآتیناک بالحق، ری سمانہ دا اور اوڑ دے منگا تا تے بالحق، یو مانا ذکر کر دا تفسیر سراج المنیر اغوی. و آتیناک بالحق دری سمانہ دا بل یقین الذی لا شک پی، و آتیناک بالحق اور اوڑ دے منگا تا تا یقینی خبر، بل یقین الذی لا شک پی، یقینی خبر ہم دا تراوڑے دے. تفسیر قرطبی مانا کری دا و آتیناک بالحق اور اوڑ دے منگا تا تا بالحق بالصدق، رشتون خبر دے، یا بالحق بالعذاب، راوڑ دے منگا تا تا انستا قوم تا عذاب. و انا لصادقون، او یقینا منگا رشتی آوائیو. پاسر بے اہلی کا وسا دی سلور اسباب، سلور اصول ذکر کی گی رپار دا نجات دشپے بزائی. امیر لپکار دی چی شا تا لڑشی ورست لڑشی، شا تا وسو گو رئی نا. او بلا خبردار چی اغه زیته به هجرت کوي چې اغه الله تعالی مقرر کړی دی، اغه زیته لاړ شي. نو څلور اصول دی لپاره د نجات د عذاب د الله تعالی نه، په دې آیت کې ذکر شوی. پاسره به اهلی کانو بوذا قرانه خپل دره، به قطع من الليل، په یو ټوکله د شپه کې. تاسو په دغه کې ویل دي معنی وکي، تجرید، تجرید یو لفظ دا سی چې هغه دلالت کوي په دوه مانو باندې. دا بیا سبا بیا درس کې راځي، چې بیا ته معلومی. سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام، لیل دلالت السیر دلالت کوي په دوو مانو باندې، یو دلالت کوي په تللو او دویم دلالت کوي په شپې باندې. او بیا لیل لندا وروسته ذکر شوی دی، نو تاسو ویلی دی په د معانیو په کتاب کې په دې کې به تجرید کوه هغه کم لپس چې هغه دلالت کوي په دوو مانو باندې د هغې نه هغه یوه معنی راواخله خالی که د هغه بلې نه، ځکه په هغه بله معنا باندې خو وروسته هغه بل لپس دلالت کوي که نه دې ته تجرید وایي. دلته کې وګورئ په اسرې بې اهلی کا د شپې بودا کورنۍ خپله بقطع من اللیل په یو سره شپه کې، نو سیر هم دلالت کوي د شپې په تللو باندې. او بیا قطع من اللیل ذکر شوی دی، نو په عصر کې معنا صرف د بوتللو کوي، دې ته وایي تجرید، دې ته وایي معنیو کې تاسو دغه ویل. هسې مې خولې یو خبر راغ، بهرحال دا څه چې تاسو ویلي نو بیا سوچ فکر کوئ چې کوم ځای کې قرآن کې هغه په کار راځي، نو هغه بیا هغه ځای کې په کار وایي. په عصر بې اهلی کا نو بوزه کورنۍ خپله بقطع من اللیل په یو ټوکله د شپه کې، وطبع ادبارهم او وروسته ذات په دیو پسې، ولا یلتفت منکم احد او ندی ګوري شاته استاسو نه هیڅوک، وامضوا حیث تأمرون او لاړ شئ هغه ځای ته چې تاسو ته حکم شوی دی، هغه ځای ته لاړ شئ چې هغه تاسو ته حکم شوی دی. وهیا ارض الشام، دغه ورته ولیکئ بس خبره به خلاص شي، هغه ځای کومه دی؟ هغه د شام ځمکه وه. وقضینا الیه ذلک الامر، او فیصله ولیږله مونږ ده ته، تفسیر سراج المنیر ښکلې معنا کړې ده، وقضینا و اوحینا الیه، او وحی وکړله مونږه لوط علیه السلام ته، ذلک الامر د دغه خبرې د دغه فیصلې، هغه کومه خبره وه؟ ان دابر هؤلاء چې یقینا جرلې د دغه کسانو، مقطوع مصبحین، پرې وکړلی شي په وخت د سوا کې، وجاء اهل المدینه یستبشرون. په دې آیات کې د قصې ترتیب دا ملحوظ نه دی، دا ټکی ورسره ولیکئ، یاد دا وساتئ. ولی ځکه قوم راتلل په میلمنو پسې دا اولو، او بیا حکم لوط علیه السلام ته وروسته شوی دی چې تر دې ځای نه ځا او هجرت وکړه. نو تاسو به دا ووایئ چې دې ځای کې ترتیب دا مقصود نه دی، بلکې صرف دا واقعات ذکر کول مقصد دی، دا نه چې دا مخکې دی او دا وروسته دی، نور میلمانه مخکې راغلی دي او الله تعالی حکم وروسته کړی دی لوط علیه السلام ته. وجاء اهل المدینه او راغله هغه کلي والا، یستبشرون، چې هغه خوشحالېدل، خوشحالي یې کوله. قال نویل لوط علیه السلام، ان هؤلاء ضیفی، یقینا دا خو زما میلمانه دي، فلا تفضحونی، نو مه شرمنده کوئ ما لرا. د میلمنو بیزتی کول دا خو د کوربه بیزتی ده. واتقوا الله، او یره کوئ د الله تعالی نه، ولا تخذونی، او مه رسوا کوئ ما لرا. قالو ویل هغه پلیتانو، اولم ننهک عن العالمین، آیا ولیتا نه منع کړی مونږه عن العالمین، د تعلق ساتلو د خلکو نه، عن العالمین دو معنی ذکر کړی دی مفسرین، یو معنی ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی، ډیره بهترینه معنا ده. اولم ننهک عن العالمین، اولم ننهک ان تضیف احدا من الغرباء، آیا ولیتا نه منع کړی مونږه چې تبا میلمستیا نور کې ناشنا او خلکو ته. تفسیر جلالین هم دغه معنی کړی ده، تفسیر سمرقندی، تفسیر مقاتل هم دغه معنی کړی ده. اولم ننهک عن العالمین، آیا ولیتا نه منع کړی مونږه چې ناشنا خلک به نه میلمانه کې، ناشنا خلک به نه میلمانه کې. دای پلوط علیه السلام باندې پابندی لګولې وه، هغه خلک پښتو کې وای وایي ستا استا خو دی، تاسو ووایې اوس د لوط علیه السلام دغه حرامي قوم، دغه رذیل قوم چې کومه پابندی لګولې وه په لوط علیه السلام باندې، نو پاکستان رذیل او دغه خنجر حکومت هغې هم په مسلمانانو باندې دا پابندی لګولې ده په ډیرو علاقو کې. اوس پرون نابل پرون یو بیان جاری شوی د چکدرې نه او دغسې د بټخیلې نه، عیسای یو خنجر دی هغه دغه بیان کوي، و چې چا ځای ته ناشنا څوک راځي زمونږ په شمیرو باندې مونږ تراوی ته کوي، ډیرو ځایونو کې سواد کې دیر کې باجوړ کې ډیرو ځایونو کې اوس دغسې کړی ده، خلک یې د دې لپاره ټاکلی دي، نمبر یې خپلې خورې کړی دي، او خلکو باندې دا پابندي مخکې یو څه وخت کې خو دومره وه چې څوک به د چا خواله میلمه راته اول به رابطه وکړله، او دا غیر ټول اشناختی کارت چی کم و آغا بے ٹول آغی تا ہوا ہے چی دا سڑے دے دا یہ پلار نم دے دا یہ دا اشناختی کارت شمیرہ دا دا پلانی جن راغل لے زما کرا یا خپلوان دے یا دوست دے انڈیوال لے او بیا بری او تا دام بیرل چی ایو عورت بے ایساری که دو عورت بے ایساری دا غا مخکینو کافرانو پا نقش قدم بنی روان دی ذرا برا پرقی نشت دے نو قالو اغویل اولم ننحک عن العالمین آیا ولی تا نی من کڑے منگا چھے انتو زی پا احدن من الغربائی چھے ناشنا خلق با نمیلمانا کے ناشنا میلمانا بنا راولی دوی مانا جی کرکڑی دا تفسیر کبیر کی امام راضی رحمت اللہ علیہ اغم دیر بہترین مانا کرکڑی دا قالو ویل دیو اولم ننحکا آیت اولی منگا نی من کڑے ان تکلمنا پی احد من الناس اذا قصدناه بالفاحشه سمانا ان تکلمنا اولم ننهک آیت ولی مونږ نه منه کړه ان تکلمنا چې تا زمونږ سره خبرې وکي فی احد من الناس چې سپارښو کې د یو تن په واره کې دخل کونه اذا قصدناه بالفاحشه کله چې مونږ دغه سره د بدکاری اراده وکړو نو بیا به سپارش نه کړې چا په واره کې چې ردی سره بدکاری مو کوه دا زمونږ خپل خوخه ده وای کله چې مونږ د چا سره بدکاری وغواړو نو ته به بیا د چا په واره کې سپارش نه کړې چې ردی سره مو کوه تا ته مونږ دا مخکې دا خبره کړې ده چې مونږ د چا سره بدکاری وغواړو نو ته به راته دا نه وای چې دې سره دا بدکاری مو کوه ان تکلمنا فی احد من الناس اذا قصدناه بالفاحشه امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا معنا کړې ده دبا نه دا پابندی لگولی و لکه نن سوا کې دغه سیدا کته دا خبرو کې چې د زنا اړی بندی کا سینماګانې بندی کا او دغه سی غیر شرعي کارونه بند کا نو دې د پاره به خل نه وازای دا حق خبره ته نشي کوله او چې ودی کله دغه سی کار به لکه د ام حسن سره چوشو دغه سی کار به کیږي سره لکه سرنګي چې غازی عبدالرشید شهید رحمت الله علیه سره وشو اگر کار بر سر کی گی لکر مولانا عبدالعزیز سے حفظہ اللہ و رعاہ سر چکی گی پابندیانی برمانی لگی تا تا منگ دا ویلی دی چی کم پاحشا او کم عوریانی منگا کوا بیدینی منگا کوا نستار ترنو پاغی بانی بندیز نی چی تداوی حکمت زمونگ دے منگا چی سوائی نو اگر بکی دا خبر آگی تے کڑی و قالو آگی ویل اولم ننحک عن العالمین آیا ولی تا منگا نی منا کڑی دا تعلق دا ساتلو نا دا خلق سر نو قال ویل اغا ها اولائی بناتی ویل لوت علیہ السلام ها اولائی بناتی ها اولائی یعنی نساء القوم دغا زنانا دغا بیبیان استاسو چی دغا زنانا دی دغا قوم بناتی دغا لون زما دی دغا زنانا قوم چی دغا قوم زنانا اغا دا پیغمبر داسی لکه بچی و اولاد داگی ان کنتم فاعلین کتاسو حاجت پورا کون کی خپل خواہشات پورا کوئی دغا زنانا انہیں پورا کئی لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون دی زبان بزان پویا کی لعمرک او لعمرک دا دوانا صحیح دے خلیکن اپا مقام دا قسم کی عین بانی بیا زبر راجی لعمرک پزور سردازیات استعمالی او دا خطاب دے لوت علی سرات و سلام تا بہتر خبر دا او دا قسم دا اللہ تعالی دے نو لعمرک قسم دے استا پا عمر او پا جون باندی اللہ تعالی قسم کئی پا جون دلو تری سلام باندی نو تاسو بوائی چی دا قسم دے پا غیر اللہ باندی نو جواب بو کئی چی دا قسم خو اللہ تعالی کئی کنا پا قسم پا غیر اللہ باندی چی مخلوق کئی دا شرک دے پا صحیح حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچی پا غیر اللہ باندی قسم ہوکا من حلفا بغیر اللہ تعالی فقد اشرکا چاچ بغیر اللہ بانی قسم وکا نو دا شرک وکا نو دا خورتا اللہ او دا اللہ پیغمبر ہوئی چی بغیر اللہ بانی با قسم نکے خوز دا اللہ پا خپلا کئی نو اللہ تا منا کڑای کئی اللہ بس اللہ خو اللہ دے نو آغای کولیش او بعد یوں پسرینو مانا کڑی دا لعمرو کا قسم دے پا واحب دا عمر استا باندی قسم دے پا آغازات یا قسم دے پا آغا چا باندی چا آغا خالق دے واحب دے دا عمر ستا تار عمر در کڑے دے اللہ تعالی قسم کی پاغی بند انہم لپی سکرتیہم یقینن دیو پا آغا نشخ پلکی یعمہون حیرانو پریشان دی یعمہون امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ویتحیرون بس حیران دی پائے کی پاخذت مصیحت ونی ول اغیل راہبتنا کی چغی مشرقین پوخ دان مرخات کی دید کی سوال دے قوی سوال لے او داغی جواب دید کے ذکر شوی دی چے مشرقین پوخ دان مرخات کی او سورہ ہود کی تصویر دی الیس الصبح بقریب ان موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب ال دکی د پیشمنی وقت دے سبائی ٹیم دے او دل دکی د اشراق ٹیم دے ندی کے خصور دیر شے پاسیلہ دا یو یونی مگنٹر پا دیکی ندی کے خوپا رکھ دے نتاسو جواب ذکر کوئی پا سور یہود کی ابتدا دا عذاب ذکر شویدہ او پا دیدے کی انتہا دا عذاب ذکر شویدہ خبر اخلاص شولہ نو قرآن خو دیر عجیبہ کتاب دے خوچی سلے پی پویشی نو آل دکی ذکر شویدی ان موعدہم صبح آل تکی معنی دا دا وعد دا عذاب دا شروع کی دو دا دیو وقت دا سبا دے دا عذاب دا شروع کی دو وقت سر سبائی وقت دے او دید کی فاخذت مصویحت و مشرقین دید کی آغا انتہا دکر شوید بس دا مرخات پا ٹیم کی دیو معاملہ بس خلاص شوید پا جعلنا عالیہانو اگرد و منگا برت رب دا غیسا پی لہا لان دید غینو امترنا علیہم اور اورا منگ پا دیبانی حجارتن کانی من سجیر دا غا پخو کانونا دید کی میں تابل خبرم کڑیو واو یار ترتیب د پاره ده یار ترتیب د پاره نه ده بس آغا دوان ذکر کړی دی په سرین بس الله تعالی پاغي باندې پوي ان فی ذلک الآیات یقینا پر واقعا کې ډیر عبرتونه دی للمتوسمین د پاره د فکر کوونکو المتوسمین تفسیر سمعانی معنا کړی ده للناظرین المعتبرین آغا خلق چې آغا کتون کی دی او آغا عبرت اخستون کی دی نو سوک چی عبرت اخلی پا دی واقعا که دیر عبرتون دی دا غد پارا و این نحال بی سبیل مقیم او یقیناً دا کلی پرات دی پا غلارا برابر باندی غلارا برابر کمنا پا لارا دا شام باندی دا بحر میت پا طرف باندی پا لارا دا شام باندی دا مکین چیزی پا غلارا باندی دی سوریا تچرسی گی پا غزی کی دی این پی دالی کل آیت للمومنین یقیناً پا دی که دلیل دیر پارا دا مومنانو دل کی مومنان ذکر شوی دی دا غیر پار آیتن دا مومن دا پار خو یو دلیلم پورا دے کنا او دا نور دا پار بکی لآیاتین دیر دی دا غیر پار و انکان اصحاب الائکتی لظالمین اس دا بلا واقع اللہ تعالی ذکر کئی واقع دا بن والا سوک دی قوم دا شعیب علیہ صلات و سلام دیر اقوال لی پرے کی خوزت اس تا پا اختصار سر خبر کوم بس آغا نقشہ پا ذہن کی کیے دی بس تاست و قرآن حل شی پا دو دریو دوین کی و تاست معاملہ آسان شی ورق والداد اللہ تعالی شعیب علیہ السلام اول لے گرے دے مدین والا ہوتا او پا غیبانی بیا عذاب را گرے دے دے یوم الزلہ اللہ تعالی پا غیبانی عذاب را وستا سورت شعراء کی وداغی ذکر راشی او شعیب علیہ السلام اصل کی دا جنس دا قوم دا مدین نو دا مدین والا دا غی دا جنس نو مدین والا چی واغا قومو دو شعیب علیہ السلام نتاسو سور یہود کی تاسو ویلی دی اخوهم ال دلغ ذکر شوید کل چی مدین والاو تکذیبو کا آغا اللہ تعالی تباکلل غرق شولاغا بیا اللہ تعالی اولی گا ایکی والاو تا دا دویم خلق دی چی شعیب علیہ السلام اللہ تعالی شعیب علیہ السلام آغی تلی گلے دی دا آغا ایکی والا دی ای کوه لکی گی پا عربی کی اغزه چی پا اغی کی گنی ونی اغی تا منگا عام پا بختو کی سوی زنگل والا یا بن والا بن اغی تا خلق کوئی اغی تا اللہ تعالی لگلی دی نو اول دلبانی لگلی شوی دی شعیب علیہ السلام مدین والاو تا پا مدین والاو کی دا او اغی قومو نال تا ذکر شوی دی الی قومی ہی او ال د ذکر شو دی اخو هم او دی ذکر دانه دی ذکر شو زکا دا غی د هلاکت نو ورستو بیا الله تعالی ایکی تلی گله و ان کان اصحاب الایکت او یقینا دا ان مخفف عن المسقل او یقینا او اغا بن والا لظالمین خامخ ظلم کون کیو شرک کون کیو پنتقمنا منهم نبدل واخ سلامونګه دا غینا و انهما لبی امام مبین او یقینا دا غدوانه کلی لبی امام مبین امام دیده که سمانه ده کلی ده قوم ده لوط علیه السلام او کلی ده قوم ده شعیب علیه السلام انهما دا هما ضمیر راجے دے کلو د لوط علیہ السلام او کلو د شعیب علیہ السلام تا لبی امام مبین تفسیر جلالین مانا کھڑے دا بس اغا لفظ تولی کئی خبر او بیخی آسان شی و انهما یقینن دا دوان کلی دا دوان پیغمبران و کلی لبی امام مبین خامخا او پا مشہور لار باندے علا طریق واضحین تفسیر جلالین مانا کھڑے دا امام ویلے کی گی اغلار تا جاغ بالکل واضح او کاری ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین دا درے مواقع اللہ تعالی ذکر کئی نمونہ دا عذاب پا قوم دا صالح علیہ السلام مان دا تاسو مخکې ملے شیو اصحاب الحجر المرسلین حجر والا دا دا مدینی او دا تبوک پا لارا باننی پا منز کے ورات للا کلی ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین او یقینن دروغ جن کڑی و حجر والا المرسلین پیغمبران لرا حجر نو دا حجر دا مرکزی خار دا سمودیانو دا غینم و حجر دا سمودیانو دا مرکزی خار نم سو حجر آغتی مراد دی و آتیناهم آیاتنا ورکڑی منگا غیتا موجزات بل بکانو عنها معرضین نو ادیو دا غینا مخلون کی آیاتنا موجزات سو مپسرین لکلی دی تاسو سورة الاعراب کی ویلیو صالح علیہ السلام تا اللہ تعالی معجزہ ورکڑی و دا اوخی نو سوال لازی دے دے کہ خوبیا و آیاتنا آتیناهم آیتن پکانو عنها معرضین ویل پکارو سوچم نشتا دے ما تسی خبرو کلی چی قرآن کی پڑیر زینو کی ذکر شوی دی چاگی تا معجزہ سور کلی شی و اوخا نو آیاتنا نو بلکہ سو آیتنو نو سنگا آیاتنا آغی تا ولی شوی دی نو پسرینو دا آغی جواب کرد دیر پخستا و مزیدار طریقی بانی آیات جمع ذکر شوی دا زکا ناقا دا یو نخوا خولی کن دا یو صندوق دے بیا پکی اغبل صندوق دے آغا میں طویلیو کن نو بیا چی اغرا کولاو کی بیا پکی بل دے نو بیا پکی یو بل دے نو بیا وقت نا وقت رے مون بکوی نو پا دیکی یو صندوق بکی دارے چی اللہ تعالی دا گٹی نا پیدا کڑی وا نو یو آیاتن شولا دا گٹی نا پیدا شولا دویم دارے چی بیا زر بچے پیدا شوی دے دا دویم آیات شو بکی دا دویم صندوق شو او دریم دارے چی بیا دیر زیادی اوبس کلی نو دا پکی بیا غبل شو او سلورم دارے چی دیر پی بیا ورکول طول قوم تا بیا پی ورکول او بر پینزم دارے چی بدن انتہائی دیر جات غٹو نو دیو جن دا پینزو صندوقو نشول دا یو صندوق قدن دا سو شول پینزو شول دا دیو جن آیاتنا دا ذکر شوی دی دویم جواب دا مپسرینو دارے چی آیاتنا ایو معجزا اغا او خوا زکر دیر صندوقونا بکی نمانا یو دیر نا وقت ایده باندی نو بس یو صندوق شو او دا دین علاوه نور معجزات اللہ تعالی ورکڑی دی صالح علیہ السلام تا اغا کم دی قرآن و حدیث اغا ندی بیان کردی بس اغا چی هر یوی منگ اغا منو بس اللہ تعالی تا معجزات ورکڑی و آتینا هم آیاتینا ورکڑی منگ اغی تا معجزات پل پکانو عنها معرضوین نو دیو دا غینا مخ کردون کی و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمینین وکانو اودیو ینحتون من الجبال چکنستل بید غرون بیوتن کوٹی آمینین بیغم و سیدل دسی اللہ تعالی طاقت و قوت ورکڑے دا غرون و تراشل او پاگی کی دنن ازان لا کوٹی جوڑولی کورن و پاگی بانی جوڑول پا خضت و مصویحت و اونی والدیو لرا حبتنا کی چگی مصبحین پا وقت سوا کی فما اغنا عنهم نو وانلاو دا دیونا ما کانو یکسیبون وانلاو دا دیونا ما هغا عذاب کانو یکسیبون اغا عملون چی دیو کول دا اللہ تعالی عذاب اتوانلاو ما پا سرین ذکر کردی دی ما کانو یکسیبون چشیو من الکپر و شرکی کم کارون چی دیو کول نو داغی پا وجبانی دا اللہ تعالی عذاب دا دیونا وانلی دا وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی دا علت دے رپار دا ما قبل اللہ تعالی دا قومون ولی تباکلل دا علت دے رپار دا عذاب دا تیر شو قومون اللہ تعالی زمک و اسمان پیدا کری دی نو دا دا عدل لپار پیدا کری دی او دا اللہ تعالی یو عدل دا دے چاگا ظالمانو او نمنون کو تا سزا ور کی بس یو عدل اللہ تعالی دا غدے وما خلقنا السماوات والارض ونری پیدا کری منگا اسمان نوزمک و ما بینهما او اغا ساچ پمیندری دوانو کری الا بالحق الا لی اظہار الحق تفسیر زاد المسیر دا ذکر کړی مگر د پاره د حق د اخکار کولو دویم معنا الا بالحق الا بالعدل الله تعالی پیدا کړی دی د ازمک او اسمان په انصاف سره نو پاغه انصاف کی یو انصاف داده چې ظالمانو او مجرمانو ته سزا ورکړل شي و ان ساعت لآتیتن او یقینا قیامت خامخاراتن کے پس پہ حساب حل جمیل نو مخ گرزوا پا مخ گرزولو خیستا و سرا دین و رستو اللہ تعالی ذکر کئی لس آداب دا پارا دا مبلغ او تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دی آیات کی اولنے ادب دے پس پہ حساب حل جمیل مخ گرزوا براعت وقتا سبح جمیل سرا دیر خلق دا ویلی دی ویدا منسوخ دی دا آیات نا نسخ نشتر اتاست ما ویل دا کافرانو نبراعت پا هر وقت کی دا پرز دی او سبح جمیل صدا الحب للہ والبغض للہ براعت و بایکار دا چانکی یو بیدین انسان دی دا اللہ تعالی دا رضا دا پار نو داعی دا حق مبلغ لپکار دی حق پرس عالم او تبلیغی لپکار دی چرا چا سر بائی کاٹ کئی براعت کئی دا کافرانو نا دا بیدی نا انسان نا نو پاغی کے بے رضا دا اللہ تعالی مقصدی بل بس نئی پس پحی سبح الجمیل نو مخواڑاو دا دینا پا مخواڑاو لو خیصاو سر یعنی دا اللہ تر رضا را پارو سر بائی کاٹ وکا ان ربکا یقینن ربستا هو الخلاق العلیم دا پیدا کون کرے العلیم پوی دا اللہ تعالی پا ہر سباننی ولقد آتیناکا سبعا من المثانی دی آیات کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی علت دفار دما قبل تسبح سبح الجمیل دے خلق مخواڑا دا قرآن والو د پارا دا لازم دی چاغا د کافر او د بیدین انسان ہس پرواو نکی ستا سر ایمان شت دے اسلام د سرشت دے اللہ تعالیٰ را دا قرآن درکڑے دے دا چا سا پروا کے دا چا پا مال بانی سکے دا چا پا دا جیداد بانی تسکے بس تلوی بادشاہ چی مسلمانی تلوی بادشاہ چی ستا سر دا اللہ تعالیٰ کتاب دے دین اقبل لوی بادشاہی نشتا رے ولقد آتیناکا یقینن در کردی منگتا تا سبع من المثانی اغا و آیاتنا چی بیا بیا لوست لے کی گی والقرآن العظیم و قرآن اغا لوی شان والا سبع من المثانی دا دین مراد تشے رے بس مپسرین ان خطی دی دا دے و پلانے دے و پلانے دے اسان خبردار چی پا دی کی صحیح حدیث حدیث صحیح مرفوع دا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرے دے وہ مراد دین سورۃ الفاتحہ دا نو چے صحیح حدیث مرفوع شدے چے امام بخاری ذکر کرے دے دا ابو سعید ابن معلا رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت باندے نو بل تفسیر تاڑو ضرورت ہم نشتا دے بل تفسیر تب کسی ضرورت را ہے ولقد آتینا یقینن در کڑی منگتا تا سبع من المثانی و آیاتنا مثانی چاغ بار بار لستلے کی گی مثانی و تولے ولے کی دا غیر پارا اس وجہ ذکر کیا یو وجہ دا غیر پارا دار چی پا منز کی بار بار دا لستلے کی گی دکو تا مثانی وی مکرر دے پا منز کی لستلے کی سورة الفاتحہ چی مسلمانی اغتا با سورة الفاتحہ خام خام معلومی دویم مانا ذکر کرے دا دویم وجہ ذکر کرے دا ہم پسرین سورۃ الفاتحہ تا مسانی ذکر کی گی چھے دا دی مضمون پا قرآن کریم کی بار بار بیان شوئے دے دا سورۃ الفاتحہ مضمون پا قرآن کی زی پا زی بانی ذکر شوئے دے او دا سورۃ الفاتحہ مضمون بخورت معلومی کنا اول دعوت توحید دا الحمدللہ بیا پا غیبان دری دلائل دی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین او بیا ایاک نعبد سمرار دلائل ذکر کی گی ایاک نعبد و ایاک نستعین او بیا اهدنا الصراط المستقیم تعلیم الدعاء او داغین اور استو بیا دری دلائل ذکر کی گی منعوم علیہم مغضوب علیہم ضالین نو اس دا خبری پا قرآن کی بار بار ذکر کی گی کنا الحمد داور توحید بار بار ذکر شوی دا نو دا رب العالمین دا ربوبیت مسئلہ دا رحمانیت مسئلہ دا مالک یوم الدین دا قیامت مسئلہ اغم بیانی نو دا غسی بیادا دری ڈالی منعوم علیہم ضالین دا غم ذکر کی گی بار بار او دا غسی یہود و نصارا دا غی ذکرم کی نو سورۃ الفاتحة تا مسانی ذکر ویلے کی گی چر دی مضمون پا قرآن کی بار بار بیانی دیو جنو تا مسانی ویلے کی دا اول قرآن العظیم دا دین مراد سشے دے نو پا صحیح حدیث کے راغلی دی چی دا دین مراد سورۃ الفاتحة دا او سورۃ الفاتحة تا والقرآن العظیم ولی ویلے شوے دے نو پا سرین دا غیر پارا وجہ ذکر کردی دا ذکر سورۃ الفاتحہ مشتمل دا پلویو مضامین و دا قرآن کریم ماندی ذکر تو قرآن عظیم ملے شوید پس صحیح حدیث کے راغلی دی چی والقرآن العظیم دا ہم سورۃ الفاتحہ دا نو بیاق دا سورۃ الفاتحہ تا قرآن عظیم ولی وی ذکر چی دا سورۃ الفاتحہ مشتمل دا پلویو لویو مضامین و دا قرآن کریم مان ذکر تا دیتا قرآن عظیم ملے شوید او مخ کی تاسو ما ویلیو چې سورۃ الفاتحه هغه د ټول آسمانی کتابونو خلاصه ده او هغه مرته ویلیو او اوګه تفصیل هم د ذکر کړو والقران العظیم او یقینا در کړ دې مونږ تا ته هغه و آیاتونه چې هغه بار بار لوستل کیږي والقران العظیم او قران لوی شان والا لا تمدن عینیک الی ما متعنا به دې آیات کې اوس الله تعالی ذکر کړي ذکر د دریو آداب او د فار د مبلغ دا عید حق لپکار دی آغا با دا دنیا پرستو مالونو تا او دا غی دنیا تا بنا پسخیگی ذکا چه تم مومینی مسلمانی اللہ تعالی تا قرآن در کرده دی لا تمدن عینی کا مالا و تا موگ دوا یعنی مالا و تا خپلی سرگی الاما متعنا بیهی اغا مالونو تا چه مزی ورکڑی دی منگا بیهی پاغی سرا ازواج من هم مالداران و خلق تردیونا ازواجن دو مانی دی دوان از دکه یو معنی ذکر کړی دا امام مجاهد اغه وی ازواج منهم یعنی الاغنیا منهم تفسیر مجاهد دا معنی ذکر کړی دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر عام مفسرین دا معنی کړی دا ازواجن وی اصناف اصنافن من الکفرتی نو معنی بیا دا کوي تفسیر بیضاوی دا معنی کړی دا لا تمدن ماړه و تا سترګې خپلې اله ما متعنا به هغه مالونه ته چې مزي ورکړې دي مونږه په هغې سره ازواج منهم هغه مختلف قسمو کافرانو ته لکه یهود یو قسم کافران دي نسوارا بل دي هندوان بل دي دهریان بل دي شیعگان بل دي نو دا مختلف قسم کافران چې کوم دي هغې ته چې الله تعالی کومه مزید دنیا ورکړې دي هغې ته مه پسخېږه هغې ته نظر ماړه وه ولا تحزن عليهم اس دا بل ادب اللہ تعالی ذکر کیا ولا تحزن عليهم او مخپکی گا پدی مشرکان باندی بنزول العذاب عليهم ان لم يؤمنوا تفسیر زاد المسیر دا غلی کلی کا عذاب پراشی نو خپکی گا پما کافر تبا شو دا سی بنوی چی دا بغیر د ایمان نه لاړ خودی دے جہنم روغ منست گزار کی چه تاول دعوت ورک وای نه منله توایا چې خدای چې تباشو بم پر اپاسې رد سی مو چې بی ایمان لاړ زمانه به تپوس کی اړو زمانه تپوس کی ابن چې چانه کیږي دا غنه به کیږي دی چانه نه کی انما علیک البلاغ و انما علینا الحساب پتابانی د الله تعالی د دین بیان دی که چا وسونه منله او غرق شو الله تعالی خپ کیږي پم خدای ری بیا ځان له تبا کی نن سبا د ټولی دنیا کافرانو ته دین رسیدلې دی دعوت تر رسیدلې دی وس څوک منی څوک نه منی دا غی وجہ دار چھے دیر کافران پا دی قرآن مانی دس پوئی گی پاگی بانی مونگ نے پوئیو دا دی متعلیہ کڑی دا دا دی سر چاگی کڑی دا اگا پا دی بانی پوئی گی دا غسی داعیان دا حق آقا ہر زیت رسی دلی دی دعوت ور کڑی دی پا دی بانی پوئی گی چھے دا خلق مونگ تا دعوت دا سشی را کئی ولا تخزن علیہم و مخفا کی گا ردیو پا عذاب بانی اللم یؤمنو کدیو ایمان را نوڑی تفسیر زاد المسیر دا ذکر کڑی دی درم ادب د داعی د حق د پاره وخت پر جناح کلیل مؤمنین او خت ساته او در خپل د پاره د مؤمنانو داعی د حق له پکار دی حق پرس عالم له پکار دی چې د مؤمنان مسلمانانو ته نرم شي نو د مؤمن مسلمان به دا خو نه د ځان نه بس پې نه جوړي چې په هر چا باندې عمله کړي او بیا خصوصا داعی د حق له پکار دی چې خپل وزر نرمی کی عاجزی او کی مؤمن مسلمان ته وقل وایا انی انا النذیر المبین یقینا ذا یرا درکون کے مخکارا کما انزلنا علی المقتسمین کما انزلنا په دې سمانه ده دې آیات کې الله تعالی تخویف دنیوي د پاره یو مثال ذکر کړي چې په مکی وانو باندې الله تعالی عذاب راوسته یو کما انزلنا علی المقتسمین لکه څرنګه چې عذاب راوسته یو مونږ هغه په تقسیم کوونکو باندې په دې نو مراد څه شی دی مقتسمین غوره قول په دې کې دا دی چې د مقتسمین نه مراد شپاړس کسانو تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی شپاړس کسانو ولید ابن مغیره دا د هغې ملک و دا یې مشر و دې مقرر کړی و په وخت د موسم د حج کې او هغه یې تقسیم کړی و په لارو باندې څوک به چې مکې ته راته بیت الله ته راته نو هغې ته به دعوت ورکاوه چې په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان رانه وړي وې دا سړی د شتګرد دی دا تخریب کار دی د پلار او د نیکه دین یې پرېښی دی هغې ته به دا خبرې کولې الله تعالی په هغې باندې عذاب راوسته او هغه الله تعالی تباه کړل کما انزلنا علی المقتسمین الله تعالی وایي هر څوک چې دغه کار کوي په هغې باندې د الله تعالی عذاب راتللی شي نو مقتسمین څه معنی ده مقتسمینه چې هغې هغه لارې تقسیم کړې وي د مکې او د هغې مشر څوک ولید ابن مغیره څو کسانو شپاړس کسانو اوږد عبارت دی تفسیر سراج المنیر حواله ورته ولیکئ هغې پوره تفصیل بیا ذکر کړی دی هغه بیا کتلی شئ دویم معنی ذکر کړی ده مفسرینو المقتسمین چې هغې قسمونه کړي وو قسمونه یې کړي وو په څه باندې په مقابله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې په مقابله د نبی علیه الصلاة والسلام کې قسمونه کړي وو نو په دیو باندې عذاب راغی او هغه الله تعالی تباه کړل د پیغمبر خلاف چې کوي هغه الله تعالی تباه کوي کما انزلنا لکه څرنګه چې نازل کړی مونږ عذاب لر علی المقتسمین په تقسیم کوونکو د لارو باندې او یا په قسم کوونکو باندې په خلاف د نبی علیه السلام باندې الذین هغه کسان جعلوا القرآن عزین چې ګرځولی د هغې قرآن کریم لر عزین پوټی پوټی ټوکړی ټوکړی کړی دی قرآن کریم عزوین د دې څه معنا ده دې باندې به هم ځان پوه کوی دا ځای لږ مشکل دی خو چې ویښ کېنی وته تفسیر حواله راته ومیمه او پوه به شی پې عزوین یو معنی هم په سرینو کړی ده چې قرآن یې پوټی پوټی کړی دی ټوټې ټوټې یې کړی دی یو معنا ذکر کړی ده تفسیر جلالین عبارت ولیکئ خیر دی لنډ دی کم چې لنډ لنډ یې هغه ورته ویم هغه وایي حیثو آمنو ببعض و کفرو ببعض قرآن ټوټې ټوټې کړی دی څه معنی ده کم چې ردیو د خواهشاتو سره برابر مسائل دي هغه یې منلي دي او کم چې ردیو د خواهشاتو سره برابر مسائل نه دي نو هغه یې نه دي منلي نو عزوین قرآن ټوټې ټوټې کړی دی دا یو منی او بل نه منی تاسو به وایئ چې دا هغه خلک مه وایئ د مکې هغه خلکو سوچ مه کوئ په دې خپله معاشره کې سوچ فکر وکړئ خلق هغه قرآن منی چې په هغې کې د ده د خواهش او د در تقاضا سره برابر یې هغه منی که مونږ او تاسو دا قرآن منو دا نن مونږ روژه نیولې ده دا مونږ په دې باندې نیولې چې دا د الله تعالی حکم دی نو تاسو یې وایئ دا ناس خلک چې او دا څومره زمونږ د آواز اوري په سورة النساء کې ټول باس زیات چې شوی دی هغه د میراث باس شوی دی د یتیمانانو شوی دی د کونډو باس شوی دی د غریبانانو د حقونو باس شوی دی دغه سې د طلاق کړلې شو د زنانو باز شوی دی که مونږ دا روژه په دین نیولې چې دا د الله حکم دی مونږ ځکه دا روژه نیولې ده نو ولې هغه قرآن نه دی ولې سورة النساء په قرآن کې نه ده ولې څه کم دی چا په شرعي طریقه باندې میراث ورکړی دی چا وصیت کړی دی چې زما د مرګ نه وروسته به په شرعي طریقه باندې میراث داسې تقسیم کړي لکه څرنګه چې قرآن ویلی دی تاسو وایئ چې دا مکی واله چې مکی واله نه دا مونږ چې یو دا اوس چې مونږ کم مسلمانان یو ولې مونږ قرآن ټوټې ټوټې نه دی کړی که ته وایې چې زه دا مونځ د دې لپاره کومه چې ما ته الله ویلي چې مونځ وکړه اقیم الصلاة نو په دغه قرآن کې راته الله تعالی دا ویلي چې اقیم الدین دین قایم کا د الله تعالی دین قایم کا چا قایم کړی دی که دا روژه مې په دې باندې نیولې چې په قرآن کې دي کتبه علیکم الصیام په دغه قرآن کې الله تعالی وایي کتبه علیکم القتال قتال لمنه فرض دی مونږ هم قرآن تقسیم کړی دی ټوټې ټوټې هم کړی دی کم چې زړه غواړي او د زړه د هغه مو سره برابر وي تعلق هم سره برابر وي هغه منو چې کوم سره نه وي برابر بس هغه بیا نه منو بس خبره خلاصه ده كتب عليكم القصاص هم الله تعالى ولي تاسو باندې قصاص قائم اول حکم جاری کول د قصاص او دا قانون نافذول په تاسو باندې فرض دي کم دي چا منلې په کم دي کې نو قران کې خدا حکم الله تعالی ذکر کړل چې فقطعوا ايديهما د غلن لاس کټ کې په کم دي کې دا مسلمانانو ته خطاب نه ریولي دا سره الله تعالی دا چا ته خطاب کړل دا سره ملائکه ته کړل یا دا سره کافرانو ته کړل دا خو مونږ او تاسو ته کړل نو هغه خلکو هم دغه کړی قران تقسیم کړی عزوین قران ټوټې ټوټې کړی مونږ هم دغسې کړی دی الذين هغه کسان دي جعل القران چې ګرځولې دا غي قران کریم لره عزین پټي پټي ټوټي ټوټي یعنی بعض باندې ایمان راوړي او په بعض احکامات باندې ایمان نه راوړي حيث امنوا ببعض وكفروا ببعض دوی معنی ذکر کړی دا مفسرین وای عزین معنی دار چې د ټوکلې کولو مطلب دار چې دیو د قران په باره کې مختلفې پټوې لګولې دي د قران په باره کې مختلفې پټوې لګولې دي اس راشی اغا پتوی پا قرآن کی پخپل ذکر کردی دی اللہ تعالی زرد صرف لن عبارتوی ما تفسیر زاد المسیر اغا عبادت ذکر کردی دی فقالو شعرن فقالو نبازی خلقویلی دی چی قرآن دا شعر و شاعری دا دوی وقالو سحرن نبازی خلقویلی دی چی دا خو سحر او جادو دی وقالو کهانتن بازی او تویلی چی دا کهانت دی وقالوا اساطير الاولين او بعض ویل دي چې دا خود زړو خلکو قصې دي دا خود قصو کتاب دي او زړی قصې دي پخوانی قصې به کې ذکر شوی دي نو الذين دا هغه خلق دي جعلوا القران چې ګرځول دي قران کریم لره عزوین یعنی مختلف ټوټه ټوټه ګرځول دي پټي پټي هر چا خلیل چې کومه په تور قران په باره کې راغلی ده هغه په لګول په قران باندې نن سبا د قرآن والاو په باره کې هم خلک دغه پتوی لګی د قرآن په باره کې هم دغه پتوی لګی نه په هغه وخت کې ورته سحر جادو او کهانت وایه یا اساطیر الاولین ورته وایه په دې وخت کې جمهوریان وای وای قرآن د تلاوت کتاب دی صحیح ده خو دا د قانون کتاب نه دی وای دا جدید دور دی د جدید دور لپاره جدید قانون پکار دی هغه دغه خبرې کولې په دې وخت کې دغه خبرې کوي نو دې کې فرق نشته رې هم دغه خبرې دي دا دویم معنی تفسیر جلالین هم کړی دا او تفسیر زاد المسیر هم دغه معنی کړی دا الذين ها کسان دی جعل القران اج ګرځول دی غی قران کریم لره عجین ټوټي ټوټي پټي پټي یعنی هر څوک د خپل وس مطابق په قران باندې په توله غولې دا په ربک انو قسم دې استا پر رب باندې لنسالنهم اجمعین خامخا ته پوس به حکم غار دی ټولونه عما كانوا يعملون دا هغه عملونه په واره کې چې دی کوي فاسدع بما تؤمر نو صفا صفا بیان کوا دا هغه څه چې ته حکم کېدلې شي دې آیات کې دوه آداب الله تعالی بیانې صفا صفا شپ شپ مکوا پاک خبر وکا جویلی خبرې مکوا پاک خبرې وکا چې دا اسلام دی او دا کوپر دی پاک خبر وکا وعارض عن المشرکین او مخواړه د مشرکانو نه انا کفیناک المستهزئین دی آیات کې تسلی دا نبی علیہ السلام ته او تخویف دنیاوی دی انا کفیناک یقینا کافی و منگا استار پارا المستهزئین په مقابله د ټوکو کوونکو کې یا شر المستهزئین مونږ پوره یو ستاره پارا د شر د مستهزئین نه چې تاسو ته ټوکی کوي الله تعالی باغ تواک الذين هوا کسان دی یجعلون مع الله چې جوړی د الله تعالی سره الها اخر حقدار د بندګۍ بل وسوف يعلمون نظر دی چې دی وپوی شي ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون دی آیات کې متصلی دا نبی علیہ السلام ته داعی دا حق چې څوک دعوت کوي او د الله تعالی کتاب بیانوي نو اکثر داسې کیږي چې د انسان اغزله او سینه تنګي الله تعالی وي سینه دې متنګا او دا غیر اختیاري تور باندې ته بیان وکي وای کی وای کی څوک نه مانی د انسان زله خامخا تنګ چی او خپش ولقد نعلم يقينا بيغ منغا انك يضيق صدرك يقينا تنگيگي سي سينستا بما يقولون په خبر باندې چي وي وي وسبح بحمد ربك وسدا آداب دي داعيد حق تا کله چي سينه تنگ شي سبحان الله الحمد لله الله اكبر درکات منذك بس الله تعالی بری فضل کی تسلی پیدا کی وسبح بحمد ربك انو پاکي بیان و سره دستاینی درب ستانه و کوم من الساجدين او شتا او همیشه شتا د سجدې کوونکو نه وکن او همیشه شه امر د دوام او د استمرار د پاره دی غرایب التفسیر دو معنی کړی دی یو معنی کړی دا من الساجدین من المصلین شتا د منز کون کنا ذکر د جز دے مراد تین کل دے یعنی ټول منز تی مراد دے خو ذکر د جزی اشرف دے او مراد تین کل دے تفسیر سراج المنیر هم دغه معنی کړی دی وکم من ساجدین او شتا او همیشه شتا د منز کون کنا منز کوا دویم معنی ذکر کړی دا غرایب التفسیر وای الساجدین په معنی د المتواضعین سره دی او شتا همیشه لپاره من الساجدین من المتواضعین شتا د عجزی کون کنا د الله تعالی د لپاره عجزی کوا همیشه لپاره وعبد ربک او بندگی کوا بندگی خاص کر خپل رب د لپاره حتی آیات یکل یقین تر دې پورې چراشی تا مرگ ال یقین نو مراد پدې دی کې مرگ تی مراد دی غرائب التفسیر وی حتا یاتیک الیقین الموت تر هغه وخت پوری بندگی کوا چې تا مرگ راشی مرگ د ترش نو د مرگ ته یقین ولی ولا شوی نو تفسیر غرائب التفسیر ډیره بهترین خبره کړی ده و سمی یقینا لانه متیقن به زکه دا یقینی راتلون کړي مرگ ته یقین ولی وی زکه دا یقینی راتلون کړي خو د مسلمانان نه خویر شوی دی کنه مسلمان اړو په زړه کې امدا ناراضي په ذهن کې امدا ناراضي چې زبر دی دنیا نه زما داسې سي جوړ کړی دی داسې او داسې په څه کې اخته شوی دی په دنیا کې چې دای په وهم او ګمانم کې ناراضي شي د قبر د پاره تیارې په کار دی د جنت د پاره د میدان محشر د پاره وعبد ربک بندگی کوا د خپل رب حتی آیات یکل یقین تر دې پورې چې راشي تا ته مرګ